I już punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Chodzą od rana po ulicach wszystkim egoistki. Śmieją się, płaczą i wydają piski. Egoistki. Rwą włosy z głowy, że już koniec bliski. Egoistki. We dnie się nudzą, nocą piją whisky. Egoistki. Trzymaj się z dala i szybko uciekaj. Szukaj zarobiennego człowieka. Bo egoista w zanadrzu masz mnie. Serce ukosi i krew ci wypije. Trzymaj się z dala i szybko uciekaj. Szukaj zarobiennego człowieka. Bo egoista w zanadrzu masz mnie. Serce ukąsi i krew ci wypije. Siedzą od rana wychuchani czyści. Egoiści. Jedzą dla zdrowia winogrona kiści. Egoiści. Parzą herbatę z najprzedniejszych liści. Egoiści. Może się dzisiaj jakiś projekt ziści. Egoiści. Trzymaj się z dala i szybko uciekaj. Szukaj zarobiennego człowieka. Bo egoista w zanadrzu masz mnie. Serce ukąsi i krew. Egoiści i czarne korki na dzień dobry dziś w budziku. A kiedy na budziku? 4 minuty po godzinie 4, to rzecz jasna sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Hubefonik. What I like about you accept.

Brawo, brawo, brawo. Znów szybciusieńka rozgrywka i bardzo się cieszę. No i trzech panów dziś znów, więc panie, jutro ostatni dzwonek, by w tym tygodniu pokazać, kto tu rządzi. No a dziś panowie, mailowo pan Tadeusz z Wałbrzucha o tym, że plus 4 i pada. Może jeszcze takich kilka podpowiedzi dotyczących historii i muzyki. To pan Tadeusz dorzuca od siebie. Dobrze, może będzie okazja, może będzie czas, więc jeszcze wrócimy do tego. No a dziś pan Tadeusz z Wałbrzycha jako pierwszy mailowo. Serdecznie gratulujemy. SMS-owo krótko i na temat pan Jarek z Warszawy. A telefonicznie dziś pan Janek z Nietek Wielkiej Ciężarówy. Tak jak wczoraj na wahadle Łódź Grudziądz. Sucho, co prawda wieje, ale plus 4 stopnie. Brawo Jasiu. Zatem dziś dublecik, a jutro, no nie zapeszamy co jutro będzie, ale jest okazja tak, żeby być budzikowym przodownikiem. Tak jak dziś. Serdecznie gratulujemy. Powitanie nowego dnia już za chwilę, a na budziku kwadrans po czwartej. Normalnie, zwyczajnie, naturalnie, zwyczajnie, normalnie, po prostu naturalnie, po prostu. Wiedział, czego pragnę. Gdybym wiedział, kim chcę być, gdybym umiał w sobie spokój znaleźć na choćby jeden dzień. Po prostu normalnie. Zwyczajnie, naturalnie, zwyczajnie, normalnie, po prostu naturalnie. Gdybym jeszcze umiał cię wysłuchać i zrozumieć tak jak chcesz, czy się zmienię, chciałbym tego przecież, lecz czy wystarczy mi sił? Po prostu normalnie, zwyczajnie. Zwyczajnie, normalnie, po prostu naturalnie. Od czasu do czasu pojawia się w budzikowym alfabecie, ale do tegoż właśnie dzisiejszego spotkania z alfabetem, czy z utworami trzy na raz pod tym hasłem przejdziemy za kilkanaście minut. Na razie 18 po czwartej, no i witamy nowy dzień, mały piątek przed nami, mały piątek, duży czwartek, tłusty czwartek przed nami, 23 dzień lutego, słońce obudzi się po 6.30, zajdzie po 17, więc dzień potrwa prawie 10,5 godziny. Dziś imieniny Izabeli, Romana i Damiana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Pamiętamy także o tym z kalendarza świąt osobliwych, że dziś dzień bez łapówki oraz dzień walki z depresją. Jeszcze o tym będziemy mówić. 18.5 po czwartej. Mocniejsze uderzenie. Tak, tak, to dla mnie bomba. Więcej chcemy, wszystko łykniemy i gadasz, czego kręci nas. zachwyci się dziś kawałkiem dupy ukochanej z gwiazd. Dwie minuty po godzinie czwartej przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak oto w roku 1455, a więc 562 lata temu, wydrukowano, opublikowano pierwszą drukowaną książkę. To umowna data publikacji pierwszej drukowanej książki Biblii Gutenberga. Rok 1455. W 1766 zmarł Stanisław Leszczyński, król Polski. Po abdykacji książę Lotaryngii, przypomnijmy, był autorem programu reform Głos Wolny, Wolność Ubezpieczający. Dziś 251. rocznica śmierci Stanisława Leszczyńskiego. W roku 1829 zmarł Jan Stefani, urodzony w Pradze, skrzypek, kompozytor i dyrygent. Przypomnijmy, że skomponował operę Cud Mniemany, czyli Krakowiacy i Górale, z librettem Wojciecha Bogusławskiego oraz 7 innych oper, ponad 200 tańców polskich, głównie polonezów. No i jeszcze jedna data. W 1924 roku zmarł Thomas Woodrow Wilson, prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1913-1921. Ciąg dalszy kalendarza, również muzycznego, już za niecałą godzinę, a za kilka minut pan od pogody i najświeższa prognoza. I ostatniej dacie rocznica śmierci prezydenta Wilsona. A w budziku Wilson Square. To make you smile, that's a thing which makes your life worthwhile. And when you found out what you need, the bitter things that taste so sweet, funny how never all the stars, when only people in love are passing me by, well, it seems to be better. Because for people in love, everything is so bright, feeling lasts forever. When you found that love is not for you, dreams of love will never do.

Pierwsza część budzikowego alfabetu. To już za nami, druga i trzecia za chwilę. 71335 SMS-owo. Odgadujemy wspólny mianownik, coś co łączy. No właśnie, co łączy trzy zgoła różne nagrania różnych wykonawców. A dziś podkreślamy szczególnie właśnie różnych. 71335. Przyjemnego słuchania i prawidłowych odpowiedzi życzę. Trójka. Program trzeci. Mówiłeś, dzień to tylko jaj. że dla mnie łańcuch gór. I rzekę stworzyć możesz, jeśli chcę. Możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam. Mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. I ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam. Teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu. Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Sobie pomyślałem, że przecież nie zachęcałem jakoś za specjalnie, tak mi się przynajmniej wydaje. Zazwyczaj staram się mówić, że wszystkie odpowiedzi są odpowiedziami prawidłowymi. Wczoraj było fantastycznie, dziś też. Wspólny mianownik, łącznik, spójnik, nawet spajnik, a jest też i klucz. No, fantastyczne określenie. No a dziś państwo proponują może śpiew, może gwiazdy, może noc, może światło, ptaki albo lot. Ale są też i te najprawdziwsze z prawidłowych. Jedna z takich odpowiedzi narodziła się w budzikowej łapetynie i odszyfrował ją pan Krzysztof z Wrocławia, który informuje, że dziś wspólny mianownik to duety damsko-męskie. Pan Kamil o tym, że kluczem są duety, i jeszcze pani Beata z Nowego Sącza o tym, że spójnikiem w dzisiejszym alfabecie są duety. Z zalanego deszczem Nowego Sącza pozdrawia pani Beata. Fantastyczne, prawidłowe odpowiedzi. Tak jest, tak dziś zakamuflowana odpowiedź. Dlatego tak troszkę bałem się mówić wprost o alfabecie. Dlatego powiedziałem, że dziś trzy na raz. No i bliżej mi Kowalski Wójcik, Paula i Karol w Our Town i przed chwileczką Rusowicz, Mitch and Mitch. W co mam wierzyć? Fantastyczny, budzikowy alfabet, wspólny mianownik, łącznik, klucz, spajnik. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Proszę się przygotować, choć zazwyczaj zarzekam się, że jutro będzie jeszcze łatwiej. Za chwilkę 4:44. Centrala czeka na sygnały i za moment sprawdzimy nie tylko te zagraniczne, ale wcześniej krajowe. Centrala z ocali. sygnał. Czekamy na sygnał. Z centrali. Tak, wszyscy na jednej fali. Sygnał mailowy, telefoniczny i smsowy. Pan Jurek i pani Marysia, żeglarze, są z nami, gorąco pozdrawiają. Zdaje się, że cieszą się, ale nie wiem, czy z aż tak mocnego, porywistego wiatru, bo nad morzem do 80, no w górach nawet do 130 km na godzinę. To chyba żaden żagiel tego nie wytrzyma, a poza tym byłoby to niebezpieczne. No, tak czy inaczej, chyba raczej w kierunku żagli niż bojerów teraz będziemy się udawać, bo jak donosi pan synoptyk, no niestety także i lód na bojery już miejscami. Zacienki. Kraków wita jak codziennie na nasłuchu i pozdrawia pani Kasia. Bardzo dziękujemy. Pani Aga też z Krakowa o tym, że na polu piątka. Co tu napisać, jak mnie dopadł, no właśnie, taki leń. Pobiję rekord dziś. Zjem okrągłe zero pączków. Takie wyzwanie podejmuje pan Karol, licealista. No, nie wiem, czy państwo zauważyli, ale już prawie godzina minęła naszego spotkania. Dopiero pierwszy raz i to cytując list pana Karola użyłem słowo pączek. O, teraz drugi raz powiedziałem pączek. O, już trzeci. No właśnie, tak myślałem, że jak się zacznie, no to tak jak z tymi pączkami w tłusty czwartek. Właśnie. Aha, no i już trzy za nami. Pani Agata z okolic Lublina informuje, że za oknem plus dwa. Składam zażalenie na tę całą zimę. Ani zimno, tak chociaż minus 15, ani biało. Dobrze, dopisujemy do książki skarg i zażaleń na pogodę. O, tutaj mamy, dobrze. Pani Marzena wraca do wczorajszej audycji, odnosząc się do wczorajszego głosu jednak ze słuchaczek, które wspomniało o porannym robieniu kanapek. To pani Marzena zaznacza, że robienie kanapek ukochanej osobie jest fajne. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry także pan Antoni z ciepłymi pozdrowieniami dla Cyfrowego Radia. Bardzo dziękujemy. Pani Beata, niestety nie ta z Albatrosa. To nic sobie tu nie dodaje. Pani Beata tak się podpisuje codziennie. Pierwszy, o, proszę bardzo, już. Nawet piątej nie ma. Tu pierwszy pączek czekoladowy zaliczony. Szef twierdzi, że praca jest sensem życia. A może i przekujemy to w tłusty czwartek, że może pączek, może sen, może jakoś tak. Bardzo dziękujemy. Pani Beato, pobicia rekordu z poprzedniego roku życzymy. Za oknem plus jeden przy szklance z kawą pan Paweł z Łosic i jeszcze pan Tadeusz z sennego Krakowa uprzejmie donosi, że jestem duchem, bo ciałem ciągle jeszcze w krainie Morfeusza. Bardzo pięknie dziękujemy. Rzeczywiście, już kiedyś podejmowaliśmy ten temat, myślę, że może setki razy to nie, ale że człowiek już wstał, ale do tego, żeby się obudził, to jeszcze tak co najmniej ze 3-4 godzinki. A propos godzinki, za 11:05 teraz dynamit, a później zagraniczna korespondencja. Oh, Tam pączki, panie Budziku, pan Krzysztof zdaje się bije na głowę wszystkich, bo przygotował faworki fit. To być może sprawdzony przepis, a na pewno smakowity od pana Krzysztofa po godzinie 5. No ale wcześniej jeszcze informacje od państwa, między innymi pani Ewa i pan Piotr z Wielkiej Wody zazdraszczają właśnie tłustego czwartku. Ukłony ślemy środowo jeszcze, dla nas już czwartkowo z samego rana. Na dzień dobry z nami Tajlandia i pan Andrzej. Zazwyczaj w budzika człowiek słucha koło tych godzin porannych podczas szykowania się do pracy, a tu proszę, 12:30 stopni, słońce, palmy, ocean szumi. Pozdrowienia z Koh Samui. To od pana Andrzeja. Pięknie dziękujemy. Na dzień dobry także pani Amanda. Witam wszystkich z deszczowego i bardzo wietrznego Harlow. Zmierzono dokładnie 53 km na godzinę. Prędkość wiatru. Temperatura też skrupulatnie odnotowana. 10 stopni. To lepiej nosa z domu nie wystawiać, informuje słuchaczka. No i ma nadzieję, że troszkę cieplej u nas w kraju. No troszkę cieplej, tak. W wielu miejscach nawet do 10, lokalnie 11 stopni na krańcach południowo-zachodnich. Sygnał także od pana Grzegorza o tym, że miło słuchać już w południe Trójki Budzika w Seulu. Nasz słuchacz przypomina sobie te wszystkie poranne audycje w samochodzie z kawą w dłoni na polskich drogach. A teraz piękne słońce, dobra energia na cały dzień w Korei. To moglibyśmy podciągnąć pod światowego podróżnika pana Grzegorza, bo dziś w Seulu, jeszcze Korea, już pojutrze w Gdyni, za to w niedzielę w Barcelonie. Ech, życie jest piękne. Pozdrawiamy raz jeszcze, wszystkiego dobrego. Wszystkim rozsianym po całym świecie, ale jednak przy także tym internetowym radioodbiorniku. Za 6 minut 5 u nas rano. Trying hard, he started freaking out. Acting the way girls don't like. Love is on pointless stuff. I can't imagine what he did. Nothing's I can impress me. Counting seconds to go back. I regret this walking now back home. Sat down in my dorm, feeling a little confused. And because I refuse praying, he lost his cell phone. And then my voice might turn on, and I heard something like this. Fall through when I'm feeling you. I run into doors, make big noise, spill the drinks, fall on trees, crash everything. I wanna lighten your mood, change my ways, improve my state of mind. Let me do my move, yeah. Baby, I'm easy going, but I'm stuck on you. Can't be cool and chilling when I'm such a babe like you. Listen, I'm like a fool sometimes, really stupid sometimes, but I'm really, really, really wanna work it out, yeah, work it out, work it, I wanna work it out. Cause sky is the limit, key is believing, cause what we achieve.